पास मेरे थोड़ा और चले आओ पास मेरे थोड़ा और जरा सी बात है समझते क्यों नहीं तेरे बिन मैं नहीं मेरे बिन तू नहीं मेरे हो जाओ ना सुनो थोड़ा चले आओ पास मेरे थोड़ा और चले आओ पास मेरे थोड़ा जरा सी दूरियां भी नहीं तुमसे गवारा हाँ ऐसे प्यार हमको नहीं होगा दोबारा जहाँ तुम मिलोगे जाना वहीं तक है हंसी है नमी है जो है तुम्हीं तक है बढ़ने दो चाहते ये थोड़ा और चले आओ पास मेरे थोड़ा और पास मेरे थोड़ा और